joso gampang janji wong manis yen to amung lamis bete aluon prasojo nimas ora agawe juwo tansah ngukemi tresnamu wingi jebol amung lamis kaya ngenteni dukuling jamur ing mangsa ketiga aku iki prasasat loro tan antuk jampi mbok aja mung lamis kang wis dadine banjur titis akeh tuladha wong teman citra uri perekasa milih sawiji nganti kang suci tanggung bisa mukti janji wong manis yen to amung lamis bete aluon prasojo nimas ora agawe juwo tansah ngukemi tresnamu wingi jebol amung lamis kaya ngenteni dukuling jamur ing mangsa ketiga aku iki prasasat loro tan antuk jampi mbok aja mung lamis kang wis dadine banjur titis akeh tuladha wong teman citra uri perekasa milih sawiji nganti kang suci tanggung bisa mukti.